Další úžasná hostina. A to všechno díky mé ženě, před kterou nikdy nic netajím. Tato večeře mi připomněla mého dávného slavného předka Hectora Fernanda Escondida Chimichanga. Muže nenáviděného církví za to s obrovským smyslem pro humor. Když ho upalovali, zaživa, řekl knězi, uprostřed prosím do růžova a zvenku lehce do křupava. Děkuji, drahý. A teď přišel čas zahrát si hru. Ne, hru ne. Je vážně dost pozdě. Ale je to rodinná tradice. Tak si mohl bys laskavě odejít a umřít. Umřít? Když umře i tvůj kluk. Chara! Možná, že hra není úplně ten nejlepší nápad. Díky, tati. Ne, je to vynikající nápad. A jestli není, tak někdo bude hodně dlouho spát na gauči. Ano, vlastně si myslím, že hra je opravdu vynikající nápad. Je to nejlepší nápad ze všech nápadů. A o jakou hru jde? Říkáme jí Obligation Derivé. To bylo španělský. Si. A co to znamená? Kápni božsko. Každý z nás se napije z rodinného posvátného poháru. A přiznám něco, co předtím nikdy nikomu neřekl. Úplné doznání. Vůně inspirováno inkvizicí. A je bezpodmínečně nutné, abyste řekli pravdu. Nebo co? Nebo budou následky. Já si myslím, že mě ta hra určitě nepůjde. Ale určitě ano. Ne. Mně ne. Tak, a teď Gomez prolomí ledy. Můj muž se zjevně potřebuje k něčemu přijít. Ale ne! A navíc, hosté mají přednost. Larči, posvátný pohár.